ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यक परिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें पहोल का प्रश्न था, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतर तन्मयता चक्ष बल्कि ऐसा कर कहा था। तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है जो आत्मा सर्वांतर है, वो मुझे उसकी व्याख्या मुझे करो। तो उत्तर दिया, ऐसा तो आत्मा सर्वांतर है, यही कहा। कतमो आत्मा सर्वांतर प्रश्न आया, कौन है सर्वांतर आत्मा, कौन है, फिर प्रश्न हुआ। माने कतम माने अनेकों में से एक दिखाने के, कतम कहा गया। थूल शरीर है या प्राण है या मन है, कौन है वो आत्मा, उसे अतिरिक्त है। तो कहा यो असनापिपा से शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यधिक, यो ही है सर्वांतर आत्मा, वही है। माने जिसमें भूख प्यास नहीं है, भूख प्यास को अतिक्रमण करता है, शोक मोह का अतिक्रमण करता है, जरा मृत्यु का अतिक्रमण करता है, ये छह धर्म अनात्म धर्म को अज्ञान अवस्था में आत्मा अपने में आरोप करके संसारी घोषित होता है। और ज्ञानावस्था में छह धर्म त्याग देता, मेरे नहीं है ये, जहां का धर्म वही दिखता है ज्ञानावस्था में। तो मतलब भूख प्यास प्राण का धर्म है, आत्मा का नहीं है। यदि आत्मा भूख प्यास वाला हो, सुसुप्ति समाधि आदि में भी भूख प्यास होना चाहिए, उस अवस्था में नहीं। तो प्राण जिस समय प्राण चल रहा है जागृत सत्र में, उस काल में भूख प्यास होता है। जब प्राण से अपना संबंध काटा हुआ होता है आत्मा में जिस काल में, उस काल में भूख प्यास आदि नहीं होता, ये ज्ञान अवस्था। शोकम मोहम अज्ञान, मोह माने अज्ञान है, शोक माने होता है इष्ट वस्तु के अप्राप्ति के कारण जो एक तड़प बना है, उसको तो शोक कहा जाता है। तो ये दोनों का अतिक्रम करता है, ये मन का धर्म है ऐसा समझता है तो अतिक्रम करता है। जरा मृत्यु तो थूल शरीर का धर्म है, ये छह धर्मों को लेकर के पूरे जीवन समाप्त कर, अनेक जन्म समाप्त किया है। थूल शरीर के धर्म को लेकर के मैं शरीर हूं, बुद्धि हो जाती है, जरा मृत्यु वाला हूं, न जाने उसके लिए रहने का स्थान बनाना, अमुक करना, ये करना, दुनिया भर के झंझट आ जाता है। और प्राण के धर्म को लेकर के अपने मारोप करके भूख प्यास आदि अपना स्वरूप मान करके कितना उसके लिए परेशान रहेगा, बहिर्मुखी वृत्ति में जाता है। शोक मोह मन के धर्म अपने में आरोप करके, अब शोक आ गया किसी कारण से, परेशानी है, उसको दूर करने के लिए कितना परेशान होगा, अज्ञान को दूर करने के लिए कितना परेशान होगा। अनात्म धर्म का आरोप कर बद्ध कहा जाता है, और अनात्म धर्म को जो छोड़ देता मेरा नहीं ऐसा समझता है वास्तव में, तो उस काल में मुक्त कहा जाता है। ये आत्मा बद्ध है, ये आत्मा मुक्त है, ज्ञाना ज्ञान की ऐसी महिमा है। ये चल रहा था भाष्य, कुछ हो गया था ठीक है। कहा तेषाम आत्मधर्मत्व व्यावर्तित विशेषती कहा, ये जो छह धर्म है असनापिपासा आदि छह धर्म है, तेषाम असनाय धर्माणाम आत्मधर्मत्व, यह आत्मधर्म नहीं है, इसके व्यावृत्ति करने के लिए विशेषण लगाते हैं। प्राण शरीर प्राण मन शरीराधिकरणाय कहा गया है, ये जो धर्म किसके हैं, प्राण मन शरीराणि अधिकरणानि, येषाम जिनके अधिकरण ये हैं, जिनका आश्रय ये है, प्राण मन शरीर के आश्रय वाले छह धर्म, भूख प्यास प्राण में आश्रित है, और शोक मोह मन में आश्रित है, और जरा मृत्यु स्थूल शरीर में आश्रित है। ठीक है, तेषाम स्वरसतो स्वरसतो विच्छेद संग्राम बारे की, स्वभावतः इनका विच्छेद नहीं होता, भूख प्यास आदि स्वभाव तो स्वभावतः नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा, स्वभाव से ऐसे हैं, ये चलते ही रहते हैं। एक तेषाम माने ये जो छह अवस्थाएं दिखाई हुई, छह धर्म दिखाया है इनका, स्वरसतो स्वभावतः विच्छेद संकाम बारह विच्छेद होना संभव नहीं, स्वभाव स्वभाव ही ना ऐसा है। ये आठ और नौ की टिप्पणी में कहा, आठ में कहते हैं स्वतः इति आवत, स्वतः इनको माने विच्छेद होना संभव नहीं है। क्यों अनवरतम ऐसा कहा हुआ ना, अनवरत है ये भाष्य में कह दिया, अनवरतम शब्द दिया, निरंतर चलता है, चलते हैं ये अनवरतम वर्तमान ऐसे लिखा है। प्राणीशु अनवरतम वर्तमान, निरंतर रहते हैं प्राणी। कैसे तो दृष्टांत दे देते हैं आगे, ठीक है, प्रवाह रूपेण नैरंतर दृष्टांत, प्रवाह रूप से निरंतर है ये, जैसे नदी का जल प्रातकाल का जल चला गया दूसरा जल फिर नैरंतर दिखता है, इसी प्रकार प्रवाह से नैरंतर अहोरात्र के समान है ये, एक गया एक आया, एक गया एक आया, गया फिर आया, गया और आया, भूख प्यास आदि ऐसे है, सुख दुख आदि भी ऐसे ही है, मन के धर्म भी, फूल शरीर का धर्म भी ऐसे ही है, ठीक है। तो नव कह दिया अनवर्तम, यदि भाष्य में अनवर्तम शब्द कहा उसका अर्थ वो पारण करते हैं, कहा प्राणिशो एक अनवर्तम वर्तमान में कहा, ठीक है। आगे प्रवाह रूपेण निरंतर दृष्टांत, प्रवाह रूप से निरंतर है ये, इसमें दृष्टांत देते हैं अहोरात्र आदिवत, जैसे दिन और रात प्रवाह रूप से निरंतर है, निरंतर चलते रहते, इस प्रकार ये भी है, भूख लगी खाए थोड़ी देर के लिए शांत हुआ फिर रहता है, प्यास भी ऐसे ही है, शोक मोह भी थोड़ी देर के लिए शांत होकर हो जाता है, जरा मरण आदि आदि भी एक शरीर में शांत होगा दूसरे शरीर में आएगा, अनवरत है प्राणियों में रह जाता है, ठीक है। तेसाम अति चपलत्व दृष्टांत, समुद्र पूर्व बच्चा एक दृष्टांत है, समुद्र के तरंगे के समान है भूख प्यास आदि, अति अत्यंत चपल है, चंचल है, ये क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं हो, थोड़ी देर में फिर वैसे अत्यंत चपलता में दृष्टांत है, समुद्र उर्मिवत इत्यादि कहा बच्चों कहा, ठीक है। तेसाम हेवत्व देता है कि ये भूख प्यास आदि त्याज्य है, आत्मा आत्मा का धर्म नहीं है, माने मेरे धर्म नहीं करके समझ रहा, यही त्याग है, त्याज्य है, यही दिखाते हैं। दस के टिप्पण का संसार वही है, ये संसार है, ये छह धर्म के कारण सारा संसार आ जाता है, ये छह धर्म में आत्मबुद्धि करने से यही संसार है। कहा प्राणिशो संसार इति उच्यते, कहा यही जो छह धर्म है ना प्राणियों में संसार इन्हीं को कहा जाता है, यदि छह धर्मों से अतिरिक्त हो गया उसमें कोई संसार नहीं होगा, इसी प्राण से संसार नहीं होगा, यहां से अपने को अलग कर सकता है, जिसका धर्म है उसमें रख सकता हो, अपने में आरोप नहीं करता हो, फिर वहां संसार नहीं होगा, ठीक है। ये यथोक्ता प्राणिशु असमायादय तेसु संसार इति उच्यते, जो पूर्वोक्त जो असनायादि छह धर्म बताए गए हैं, भूख प्यास निरावरण शोक मोह आदि बताया, ये सब प्राणियों में असनायाद है, तेसु संसार है, तेसु प्राणीसु संसार होते, ये छह धर्म प्राणियों में संसार कहा जाता है, ये छह धर्म से अपने को अलग करता हो यदि फिर उसको संसार नहीं होता है, ये छह धर्म आरोप करके ही संसारी बना हुआ है। अब आगे एतम वैतम आत्मान मिलित्वा ब्राह्मण पुत्र समाच वित्त समाच लोके समाच वित्ताय अथवा उच्चाचरण करते, उस वाक्य को विचार करना चाहते हैं। एतम भाई तम इत्यत्र जो एतम भाई तत् शब्द आता है तम इसमें इत्यत्र तत् शब्दार्थम उशस्त प्रश्नोत्तम तम पदार्थम बताइए, तथा इसमें आया जो तत् शब्द है एतम भाई तम जो तत् शब्द आया यहां वाक्य में एतम भाई तम, ये तम किसको करेगा, तत्वमसी में आया हुआ त्वम पद का अर्थ को ज्ञान करा था, जो उशस्त ब्राह्मण त्वम पद के बारे में था, न ही दृष्टे दृष्टारम पश्य न श्रुते श्रोतरम श्रृणया इत्यादि कहा था, मैं त्वम पद के अर्थ को बताता है तत्व या आया एतम भाई तत् वही यही वो जो उसमें कहा उशस्त ब्राह्मण कहा गया, या वहां आया हुआ तत्पद है, यहां आया हुआ ये इस वाक्य में आया हुआ तत्पद है तम आया हुआ वो उसत ब्राह्मण के त्वम पद को तत्वसी में आया हुआ त्वम पद को दिखाता है, ये तम भाई तम इत्यत्र ये शब्द आया जो यहां तत्शब्दार्थम हो जो तत्शब्द का अर्थ है तम जो आया हुआ है उसका उशस्त प्रश्नोत्तम उशस्त प्रश्न में कहा गया जो त्वम पदार्थम पदाई थी, वह त्वम पद के अर्थ का विषय की चर्चा चली थी, जो न ई दृष्टि प्रष्टारम पश्य न श्रोतारम श्रृदया न मतेर मंदारम मन भी था न विज्ञादर भी विज्ञादारम विज्ञान दिया, और त्वम पद के बारे में था तत्वसी का त्वम पद का अर्थ था, यहां आया हुआ तत्पद उसको बोलेगा यह तम भाई तत् में आया हुआ तत्व कोई कथन है कहा उसको कथन करते हैं, ये कथन करता है कहा तो क्या कथन करेगा तो कहा योसौ इत्यादि कहा। योसौ दृष्टे दृष्टा, दृष्टि का भी जो दृष्टा कहा था ना श्रुते श्रोता मतर मंत्र बोला था यो असौ कहा वो पूर्वोक्त जो असौ बने पूर्वोक्त वहां उस शस्त्र प्रामाण्य कहा गया जो दृष्टि का दृष्टा इत्यादि कहा था नहीं दृष्टि दृष्टारंभ बस भी दृष्टि का दृष्टा है यही अर्थ आता है इत्यादि लक्षण इत्यादि स्वरूप साक्षात अव्यवहित साक्षात अव्यवहित आत्मा है वो अपरोक्षात गौण अगौण अपरोक्ष अगौण जो आत्मा है जो तत्वमसी का तुम्पद का अर्थ है वो सर्वांतर जो सत्य भीतर कहा था सबसे भीतर कहा था आत्मा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम जो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जितने भूत है इनका भूतानाम आत्मा वो आत्मा है तुम पदार अर्थ ऐसा है ये लेना है यहां आयो तम पदार था वहां का तुम पद है तत्वशी का तुम पदार था बहुत ब्राह्मण का लेना होगा। अब यहां जो एतम शब्द है यहाँ एतम वे तब एतम क्या लेना कहते यो असनाया पिपा से छोटम मोहम जरा मृत्यु मध्य दोनों के ऐक्य कर असनायादि असनाया पिपाशादि संसार धर्म सदा न पृष्यते आकाश घनादि बड़े ही कहते हैं असनायादि असनाया पिपाशादि भी संसार धर्म संसार धर्म है शरीर आदि के धर्म है सभी इनके द्वारा सदा न स्पृश्यते कभी भी नहीं है यहां यही है यहां क्यों ये जरा मृत्यु शोकम मृत्यु अत्यति के द्वारा ही कहा गया है आकाश घना जैसे कृष्णा देते हैं जैसे आकाश है बादल आदि के मल के द्वारा लिपायमान नहीं होता घनादि मलई एक नंबर टिप्पण में कहा मेघादि रूपये मलई मेघादि आने से आकाश में दूषित नहीं होता इसी प्रकार आत्मा असंग है यहां असमाया पिपास आदि के द्वारा कहा गया ये तम पद का अर्थ यही समझा तमेतम भाई आत्मान स्वम तत्व विदित्व अब उसी आत्मा वही आत्मा वहां तम पद के द्वारा कहा गया आत्मा था पहल यहां तत्शब्द कहा गया जो आत्मा है उसी इस आत्मा को आत्मा स्वम तत्व अपना स्वरूपम स्वम स्वरूपम तत्व स्वरूपम अपना स्वरूप ही है विदित्व जानकर विदित्व मैंने ज्ञातवा अयम अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसा जानना यही मैं हूं परम ब्रह्म हूं मैं थूल शरीर नहीं जिस भूख जरा बल आदि हो नहीं हूं अंधकरण में मैं नहीं मन नहीं हूं शोक मोह जिसमें होता हो मैं नहीं हूं और जिसमें भूख प्यास होता हो प्राण रूप में वो इस स्वरूप ऐसा जानकर ज्ञातवा सदा संसार विनिर्मुक्तम हम कभी नहीं रहे तो संसार है ही नहीं ऐसा ऐसे स्वरूप में जाना अपना स्वरूप समझना ये छह धर्मों से अतिरिक्त होता है तो अपने को कभी भी संसार नहीं दिखता उसको नित्य तृप्तम यदि ब्राह्मण ब्राह्मण नित्य तृप्तम ऐसा मानता हूं नित्य तृप्त हूं मैं ऐसा समझता हूं मुझे कोई खाने पीने से तृप्त होने वाला नहीं ब्राह्मणा विदिशन तमेतम आत्मान विदिता ब्राह्मणा विदिशन थी ब्राह्मण अब शब्द आ गया तमेतम में दो नंबर की टिप्पणी थी तमेतम अत्र विशेषण विशेषत्व व्यवस्था आहुर भारतीय दोनों विशेषण हो जाते हैं दोनों विशेष हो जाते हैं एकम वैतम आत्मान में ना दोनों के दोनों विशेषण दोनों के दोनों विशेष हो जाते हैं परस्पर विशेषण विशेष भाव है यही वो आत्मा वही आत्मा दोनों अभेद विशेषण विशेष भाव में अभेद होता है जैसे नीलोत्पलम बोलते हैं अभेद हो जाता है जो नील है वही उत्पलम सिर्फ इस प्रकार अभेद मतलब जो असमयादि पाशा धर्म से अतिरिक्त जो ब्रह्म है और जो दृष्टे दृष्टा श्रोते श्रोता आदि ये तम पद का अर्थ है दोनों एक है ये दिखाना है ये बात तुम्हें बताया जाता है उषोस्तोक्त विशेषोत्र कहोलोक्त विशेषण एवं संसार विद्वस्ती तद्धेतु और ज्ञान हानि उषस्त के द्वारा कहा गया विशेष है एतम भाई तद्ध एतम शब्द विशेषण बनाए हो तम जो है विशेष बना है तो उषोशब्द को विशेषम एतम भाई तद्ध तम में जो तम शब्द यहां बता रहा है उषस्त कहा हुआ को विशेष बनाया हुआ है विशेष कहो लोग तो विशेषण कहो ने जो कहा एतम शब्द के द्वारा कहा हुआ असनाया पिपाशा आदि को विशेषण बनाया एवं संसार विद्वस्ती इस प्रकार से जानने से विशेषण विशेष भाव से जानने से क्या होगा, संसार का नाश होगा, ये छह धर्म का अभाव हो जाएगा उस काल में। तद हेतु अज्ञान हंत ज्ञान हंत, उसका कारण जो था ना हेतु को ज्ञान के द्वारा नाश हो गया। तद हेतु अज्ञान है उसका कारण भोग्य आदिकार, अन्य का धर्म अन्य में आरोप माना अज्ञान का कारण अज्ञान से है। तो जो भोग्यास आदि का जो कारण था अज्ञान, जो अन्य का धर्म अन्य में आरोप करने के लिए था, उसका ज्ञान हानि का उसका कारण का नाश होगा ज्ञान के द्वारा। जिसके द्वारा ज्ञान के द्वारा नाश होगा, अपना स्वरूप पे गया हो अन्य धर्म को त्याग छोड़ दिया उसने। इतम विशेषण विशेष्य, इस प्रकार से विशेषण विशेष्य भाव मानने पर प्रतिचो ब्रह्मत्व ज्ञानात्, इस अंतरात्मा को किस रूप से जाना जाता, ब्रह्म रूप से जाना जाता है। ज्ञानात् अज्ञान दृष्टया, इस आत्मा को ब्रह्म रूप से जानेगा व्यापक रूप से जानने पर अज्ञान का नाश होने से। तज्ज बंध दृष्टि, फिर अज्ञान जन्य बंधन का नाश हो जाता है। एवं इत्यादि कहा आगे भाष्य में कहते हैं ब्राह्मणा में अधिकारों व्युत्थान है अथो ब्राह्मण ग्रहण, भाष्यकार बोलते हैं ये त्याग कोई कर सकता है। ठीक है ठीक है, तो बात होगा एक साथ है ठीक है एक साथ हाँ ठीक है सके। ये तत् शब्दार्थ वहां हो गया आगे ज्ञानमेव विषद है यदि कहा, ज्ञान का ही विशेषण विस्तार करते हैं। अयम अहम अस्मि यही मैं हूं, जो संसार पर अतीत यही मैं हूं, ऐसा समझ ज्ञात्वा ब्राह्मणा वित्ताय भिक्षाचरण चरंती संबंध तमेतम एवं विदित्वा एवं विदित्वा तमेतम विदित्वा ब्राह्मणा, ऐसे अन्वय करना ज्ञात्वा विदित्वा माने ज्ञात्वा जान करके ब्राह्मणा वित्ताय, उसके बाद में वित्थान करके, कहां से वित्थान, ये पुत्र ऐषणा पित्त ऐषणा लोकेषणा से वित्थान वित्थान करके भिक्षाचरण चरंती, भिक्षा का आचरण करते हैं, ऐसा संबंध करना भाष्यादि में कहा। संन्यास विधायक के वाक्य किम यदि अधिकारिणी ब्राह्मण पदम तत्रह, प्रश्न आता है संन्यास विधायक वाक्य है, पुत्रेषणा द्वितेषणा लोकेषणा से उत्थान होना ही संन्यास होता है, तो संन्यास विधायक जो वाक्य आ रहा है तमेतम ब्राह्मणा तमेतम विदित्वा ब्राह्मण पुत्रेषणा से द्वितेषणाया लोकेषणा से वित्ताया अथवा उच्चारणी, संन्यास विधायक वाक्य है ये। किम इति अधिकारिणी, जो अधिकारी है संन्यास के अधिकारी है उसमें ब्राह्मण पदम ग्रहण, ब्राह्मण पद का ग्रहण क्यों कहा, ब्राह्मणा विभिदिशंति क्यों कहा, भिक्षा चर्म करते ब्राह्मण अन्य क्यों नहीं कहा, तो भाष्यकार कहते हैं ब्राह्मणा ने भी अधिकार है वित्थान है तो ब्राह्मण ग्रहण, भाष्यकार का ही है ब्राह्मण का ही संन्यास का अधिकार है, त्याग वही सकता है, दूसरा त्यागना मुश्किल होगा अन्य के लिए, ये जो पुत्रेषण द्वितेषण लोकेषण अन्य के लिए कठिनाई है, क्यों ब्राह्मण का जो है जन्मजात ऐसा है संबोधन तपस्वचम शांति ज्ञान विज्ञान वास्तुम, उसको जन्म जाता है, अन्य जाति के लिए आर्जन करना पड़ेगा कठिनाई है, यदि अन्य जाति भी आत्मभाव में जा सके तो प्रशंसा के पात्र है, यदि ब्राह्मण शरीर में होकर भी नहीं जानता हो तो निंदा के पात्र है, इसमें तात्पर्य है। व्युत्थाय वैपरीत्य उत्थान तो आवासन कर, व्युत्थाय मैंने क्या विपरीत हो जाना, पहले इनमें बुद्धि थी मैं भूखा प्यासा हूं जन्म मरण वाला हूं, ये बुद्धि से अलग हो जाए, ये व्युत्थान हो जाए, पुत्रेषण द्वितेषण लोकेषण मन तीनों लोगों के साधन से विरक्त हो जाए, स्प्रिय हो जाना, यही है कुतः इत्याभाष होगा, देख किस किससे व्युत्थान होना, पृथक होना मैंने कहां से, प्रश्न उठेगा कहां से, पुत्रेषण आया मैंने पुत्रार्था ऐसा पुत्रेषण, पुत्र के लिए जो ऐसा है ना पुत्र की जो इच्छा है तो क्या करेगा, धारा संग्रह करेगा, पति विवाह करेगा, साधन नहीं पति नहीं विवाह नहीं करेगा, तो पुत्र की ऐसा पुत्र ऐसा होगी है तो पुत्र ऐसा तो पत्नी संबंध बनाएगा, ठीक है मैं कहते हैं पुत्रार्थाम ऐसा एवं पुत्र, पुत्र के लिए जो ऐसा है ना उसी की व्याख्या करते हैं, पुत्रेण इमम लोकम जयम ऐसी इच्छा हो गई उनकी, मैं पुत्र के माध्यम से मैं इस लोक को जीतू, लोक जय साधन पुत्रम प्रति इच्छा ऐसा, लोक जय का साधन पुत्र है उसके प्रति जो इच्छा है ना वही ऐसा है, लोक जीतने के साधन है, पुत्र को ऐसे नहीं चाहता, पुत्र के माध्यम से मैं इस लोक को जीतूंगा इस भावना से इच्छा कर रहा है, माने पुत्र ऐसा क्या काम करे तो दार संग्रह विवाह करेगा, पुत्र वैसे होने वाला नहीं, दार संग्रह, ठीक है वित्तषणायास व्युत्थान तथो व्युत्थान संग्रहादि पुत्रषणा से व्युत्थान तक संग्रह करते हैं। क्या क्या क्या पुत्रषणा से व्युत्थान होने माने दार संग्रह अकृत्वा यही है माने पत्नी के विवाह न करके पत्नी के साथ संबंध न करके पुत्र के साथ संबंध नहीं किया विवाह ही नहीं किया तो पुत्र होना संभव नहीं है माना साधन ही नहीं होगा तो शादी कहां से होगा। छह साध के टुकड़े में कहा पुत्रषणातः एक ताता का पुत्र से व्युत्थान होना संग्रह करते उसी का साथ में कहा संग्रह संग्रह माने संक्षेप करके बोलते हैं यही है संक्षेप में दार संग्रह अकृत्व पत्नी के साथ संबंध नहीं कर विवाह न करके ही अर्थ आता है। वित्त समयाच वित्तान कर्तव्यम वित्त दो प्रकार के वित्त हैं मानुष वित्त दैव वित्त कोई भी कर्म करना हो गो आदि चाहिए गाय आदि के बिना कोई कर्म नहीं होगा तो वह मानुष वित्त में है और उपासना जो है वह दैव वित्त है। वित्त समयाच उत्थान कर्तव्यम यदि आत्मभाव में जाने की इच्छा है तो वित्त समय से भी उत्थान करना चाहिए। वित्त समयास कहा वित्त समय क्या है तो अर्थ करते हैं आगे वित्तम द्विविधम मानुषम दैवम च ये लिखते हैं टीकाकार दो प्रकार के वित्त है एक मानुष वित्त है एक दैव वित्त है। मानुषम जब आदि वो आदि जो मानुष वित्त में आते हैं तस्य कर्म साधन से उपादान उपार्जन वो कर्म साधन है वो कर्म का साधन है ये कोई भी कर्म करने वो आदि चाहिए कर्म साधन से उपादान मैंने उपार्जन ग्रहण करना अर्जन करना तेना कर्म कृत्वा वो गो आदि जो मानुष वित्त है उसके द्वारा कर्म करके केवल इन कर्मणात्मक लोगों जैसे उसी आशा है गो आदि जो साधन के माध्यम से कर्म करके केवल कर्म के द्वारा पितृलोक जीतूंगा स्वर्गलोक जीतूंगा ऐसी उसकी इच्छा बनी हुई है ऐसा है। दैवम वित्तम विद्या दैव विद्या माने क्या विद्या माने उपासना दैवम वित्तम विद्या तत्संयुक्त कर्मणा केवल कर्म कर्म तो करना है क्या उपासना सहित कर्म के द्वारा तत्संयुक्त कर्मणा देवलोकम देवलोक जैश्यामी ऐसा उसकी भावना है और केवल याच विद्या अथवा केवल उपासना केवल उपासना के द्वारा तमेव जैश्यामी मैंने क्या जीतूंगा वो देवलोकम पूर्व में है वही देवलोकम में भी जैश्याम देवलोक में ही मैं जीतूंगा मैं उपासना सहित कर्म के द्वारा अथवा केवल उपासना के द्वारा देवलोकम जैश्याम इति इच्छा एक वित्त इच्छा यही है ये दो साधन वो आदि वित्त और उपासना रूप वित्त के द्वारा वो आदि वित्त के द्वारा पितृलोक जीतना है स्वर्गों जीतना है और उपासना के माध्यम से ब्रह्मलोक जीतना है केवल यही है। ततस्य वित्तान कर्तव्य विषय भी वित्थान करना चाहिए यदि आत्मभाव में जाना चाहता हो तो वित्तान विधि व्याचे कर्म साधन से इत्यादि कहा था वित्त ऐसे माने कर्म साधन से जो कर्म के साधन है वित्त दो प्रकार के वित्त है कर्म के साधन आते हैं गवादेर उपादानम कहा गाय आदि का संग्रह करना माने अनेन कर्म कृत्वा पितृलोक जैसा अनेन गो आदि साधन है ना जो गवादि साधन है ना उसके द्वारा कर्म कृत्वा कर्म करके पितृलोकम जैसे आना स्वर्गलोक को जीतूंगा ये इच्छा है उसकी और विद्या संयुक्त अथवा वही कर्म उपासना के द्वारा संयुक्त करके विशिष्ट करके देवलोकम केवल या अथवा केवल उपासना के द्वारा हिरण्यगर्भ विद्या माने केवल उपासना कौन है हिरण्यगर्भ उपासना कौन सी उपासना हिरण्यगर्भ उपासना विद्या माने उपासना के द्वारा दैव विद्या न देवलोकम जैश्याम दैव विद्या के द्वारा देवलोक जीतूंगा ऐसी जो इच्छा है इसे भी उत्थान वित्था या वित्थान होकर के कहा ठीक आ सके एतेन लोकेषणायास्य व्युत्थानम उक्तम वेतव्यम जब साधन के द्वारा व्युत्थान बता दिया तो लोकेषणायास्य भी व्युत्थान हो गया समझना चाहिए जब साधन ही नहीं है वहीं से हट गया तो लोक हो गए एतेन दो प्रकार की जो साधन की चर्चा कर दी हुआ मानुष वित्त दैव वित्त तो कहा एतेन लोकेषणायास्य इसी ब्याज के द्वारा लोकेषणा के द्वारा भी व्युत्थानम उक्तम उसे भी वित्थान कहा गया वेदितव्य जानना चाहिए जब साधन से वित्थान हो गया तो साध्य के वित्थान है ही हो साध्य से वित्थान है वो ठीक है। छह की टिप्पणी में कहा साधने साधने सणा तो वित्थान रूपण है ना, जब साधन रूपी ऐसा है ना, माने वित्त रूपी ऐसा है जो उसके द्वारा उसका निरूपण के द्वारा फल सणा तो वित्थान रूपता व्यवहार, यहां से जब वित्थान बता दिया साधने सणा साधन की इच्छा से वित्थान हो गया तो फल सणा से वित्थान है उसको, यदि फल चाहता तो साधन को क्यों छोड़ता, जब साधन को छोड़ दिया है तो फल नहीं चाहता वो निरूपतम व्यवहार वित्त कहा। लोकेशणा शब्दार्थम आहु वार्तिक, लोकेशणा शब्द का अर्थ वार्तिक कार में बताया है, वार्तिक में है लोकान उद्देश्य यह काम तत्साधन समाश्रय लोकेशण तामाहु काम्य कर्मार्थम उद्यम, वार्तिककार यही लिखते हैं लोकान उद्देश्य तत्त लोक के उद्देश्य बना करके इस साधन के द्वारा उसको जीतूंगा इस साधन से उसको जीतूंगा, लोकान उद्देश्य यह काम जो इच्छा होती है काम इच्छा लोग को उद्देश्य करके जो काम हो इच्छा होगी तब साधन समाश्रय उसके उस लोक प्राप्ति के साधन को एकत्रित होकर के जब इच्छा पैदा होगी तो वैसे लोक मिलेगा नहीं, उसके साधन लोक प्राप्ति के साधन वो आदि वित्त यही होंगे, तत् साधन समाश्रय संभव उसमें आश्रित होता हुआ यही है लोकाश्रय लोकेशण है तामाहु, इसी का नाम लोकेशण है, माना लोक को उद्देश्य करके जो इच्छा होती है उसके साधन को एकत्रित कर रहे लोकेशन है। काम्य कर्मार्थ मुद्यम है, काम्य कर्म के लिए साधन है, किसके लिए ये वित्त ईशा किसके लिए है, काम्य कर्म के साधन है, तब तक लोग चाहता है देवलोक चाहता है पितृलोक चाहता है इसलिए ये तब ये वित्त ईशा होती है। फलेच्छया तद हेतु विषय हो या काम फलेच्छा के द्वारा तत्त लोक प्राप्ति की इच्छा है फलेच्छा या फलेच्छा के द्वारा तद हेतु विषय हो उस वही उसको ही हेतु बना करके विषय हो या काम उसका कारण हेतु माने कारण जो वित्त ईसा उसके कारण है वित्त तद हेतु विषय हो या काम उसके साधन संबंधी जो इच्छा है किस साधन से फल मिल रहा है इच्छा है स लोकेशणाई थी उच्चते उसी का नाम लोकेशणा है उस लोक के उद्देश्य करके जो जो इच्छाएं हो जाती है साधन के प्रति इच्छा होती है कि साधन के बिना साध्य नहीं मिल रहा है साधन की इच्छा कोई यहां लोकेशन कहा जाता है काम काम्य कर्मार्थम उच्चते ताम च काम्य कर्मार्थम आरंभम आहु ये क्या काम्य कर्म के लिए आरंभ ही है ये जो वित्त ईसा किसके लिए आरंभ है काम्य कर्म कामना है तब तत्व प्राप्ति के लिए इसे वित्त ईसा एकत्रित करता है उपासना करे चाहे वो आदि आर्जन करे मानुष वित्त हो चाहे तत्व वित्त किसके लिए तत्व लोक प्राप्ति के लिए है। आगे आगे तो वार्तिक है ना विदित्वा ज्ञात्वा ऐसा दिया वास में एतम भाई तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मणा पुत्र ईषणाया वित्त ईषणाया लोकेशन से वित्ताया अथवा ये वाक्य है विदित्व इसके ऊपर में विदित्व कैसे लेना है एक विदित्व पद है एक वित्थाय पद है दोनों लेवं तो क्वा प्रत्यांत है वित्थाय वित्थान होकर के विदित्व जान करके पहले जानना है कि पहले वित्थान होना है पहले संन्यास है या पहले ज्ञान है इसका विचार होगा विदित्व ज्ञात्व अतः भाष्य अष्टौ वार्तिकाणि गए हैं इस भाष्य में इस भाष्य में जो विदित्व से लेकर के आठ वार्तिक हैं विदित्व वित्थाय के ऊपर आठ वार्तिक हैं कहते हैं पौर्वापर्यमतायोगम त्वांतयो पदयोर्द्वयो पूर्वम यदि विदित्वेति तदा द्विधा प्रकल्पनम पूर्वापर भाव है कहते हैं दो त्वा प्रत्यांत दो शब्द है यहां एक विदित्व है एक वित्थाय वित्थाय में भी पूर्वक था धातु स्थापति निवृत्त धातु है उसे क्वा करके लेप हुआ है समास करके समास लेप से लेपादेश हुआ है तो वित्थाय बना हुआ है ऐसा बी उत दो उपसर्ग थे वहां आगे स्थाय था स्थाय बी उत स्थाय और उदस्ता तम्बो पूर्वश्यादि उस पर लगा हुआ है उसको पूर्व बना दिया उसके बाद धर्म धैर्य सब लगा दिया पौर्वापर्यम यथा योगम त्वांतयो पदोर्द्वयो जैसे पूर्व में विदित्व है पर में है वित्थाय त्वा प्रत्यांत दोनों का यथा जैसा करना पूर्वापर्य जैसा भाव होगा पर वाले को पूर्व में, पूर्व वाले को पर में जैसा भी कर सकते, जैसा है वैसा भी पढ़ सकते, उल्टा भी कर सकते जाते हैं। पूर्वम यदि विदित्व, यदि पूर्व में विद्युता शब्द पढ़ते हैं और वित्थाय को बाद में पढ़ते हैं तो तदा द्विधा प्रकल्पन, पहले विदित्वा जैसा पाठ आया वैसे पढ़ना है यदि, तो वह दो प्रकार की कल्पना होगी, यथाक्रम पाठ पाठक्रम के अनुसार, और अर्थक्रम के अनुसार होगा तो माने माने व्युत्थान करके जानता है ये अर्थ लेना है। तो कहते हैं पाठक्रम के अनुसार दो प्रकार की कल्पना होगी विद्युत्वापन की कहना चाहते हैं। ज्ञान स्वभावाद व्युत्थान जय वस्तु पर हो तथा व्युत्थान चोदनापेक्षा नाधिकारी नाधिकारोपमर्दत कहते हैं। ज्ञान स्वभावाद व्युत्थान, ज्ञान के स्वभाव से व्युत्थान होगा, एक तो जान लिया उसके बाद व्युत्थान होगा, और विद्वत संन्यास पहले जान चुका, सारा शास्त्र पढ़ लिया, आत्मा के बारे में साक्षात्कार हो गया है, उसके बाद का स्वर्ग आदि के लिए कर्म नहीं करेगा, ब्रह्मलोक के उपासना नहीं करेगा, व्युत्थान हो जाता उसका स्वतः होगा। ज्ञान स्वभाव व्युत्थान ज्ञेय वस्तु उपरोध होता है, जो ज्ञेय वस्तु के द्वारा उपरोध हो जाता है कौन, जो लोकेशण वित्तीय जो साधन थे उपरोध हो जाता है, साधन नहीं करेगा उस काल में ज्ञान के बाद, यथाश्रुत पाठ यदि है पढ़ना है तो व्युत्थान है चोदना पक्षा न अधिकारों को मर्दता, व्युत्थान है चोदना पक्षा न, फिर व्युत्थान में उसके लिए विधि वाक्य की आवश्यकता नहीं होगी, सन्यासी बने ऐसा विधि वाक्य की आवश्यकता नहीं होगी, क्यों अधिकार नहीं रहा, शरीर से ऊपर के भाव में है वो, अधिकार तो देहाभिमानी होगा उसके लिए अधिकार होगा, विधि का अधिकार किसका होगा, अज्ञानी के लिए होगा, तो ज्ञानी है। शाब्दी व प्रतिपत्ति सद व्युत्थान व्युत्थान आदि प्रयोजिका वित्त्यर्थो है विपाल्यादेश तथोर्धम अभी दृश्यते, अथवा शाब्द ज्ञान हुआ पहले परोक्ष ज्ञान हो गया है, उसके बाद में व्युत्थान करेगा या चलेंगे, पहले तो व्युत्थान के बाद ज्ञान, माने ज्ञान हो गया उस बाद व्युत्थान था, किंतु अभी माने ज्ञान से ही होगा व्युत्थान तो, किंतु शाब्द ज्ञान से, पहले अपरोक्ष ज्ञान से था और शाब्द ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से शाब्दी व प्रतिपत्ति से शाब्दी ज्ञान हो गया उसको, शब्द संबंधी ज्ञान हो गया उसको, ये समझे शास्त्रीय ज्ञान हो गया, अपरोक्ष नहीं है। व्युत्थान आदि प्रयोजिका जब शास्त्रीय ज्ञान हो गया तो क्या करेगा, व्युत्थान के लिए प्रेरक वाक्य हो जाएगा, वो आत्मा अनित्य है अनात्मा अनित्य है ये सब जानेगा, शास्त्रीय ज्ञान हो गया तो व्युत्थान करेगा ही, वो उसके प्रयोजन यही है। विद्यर्थ हो विवाद, फिर यदि शाब्दिक ज्ञान है तो आगे संन्यास के लिए विधि वाक्य कौन आएगा, पांडित्यम निर्वृत्य बाल्य तिष्ठाशे इत्यादि वाक्य है वहां, पांडित्यम बाल्यम च निर्वृत्य अथ मुनि अमौनम च मौनम च विदित्वा अथ ब्राह्मण इत्यादि वाक्य विधि हो जाएगा, ये कहा बाल्य तिष्ठाशे, आगे इसी मंत्र में आगे आने वाला है उसको लेना कहा। व्युत्था यथ विदित्व पौर्वा पर्यम यदेश्यते, अब उल्टा यदि सब करना हो अर्थ करना हो, पहले व्युत्थाय लेना हो बाद में विदित्व लेना हो, मतलब संन्यास करके ज्ञान प्राप्त करना हो, मतलब विविदिशा संन्यास में जाना हो, व्युत्थाय अथ विदित्व ऐसा पौर्वा पर्यम यदेश्यते माने उल्टा किया जाता हो, पहले व्युत्थाय लिया जाता बाद में विदित्व कहा जाता हो तो क्या करना, व्युत्थान साधना विद्या इति अयम अर्थो भवे तदा, ऐसा होगा तो व्युत्थान साधन वाली विद्या है, विद्या के साधन क्या है व्युत्थान, ऐसा अर्थ आ जाएगा, संन्यास ज्ञान के साधन ही सिद्ध हो जाएगा, संन्यास जो है ज्ञान का साधन है यह सिद्ध होगा। पहले वाला मान एक पक्ष में ज्ञान साधन वाला संन्यास था, अब के बाद हो जाएगा व्युत्थान हो जाएगा, व्युत्थान साधन बनेगा किसका, ज्ञान का, व्युत्थान साधना में बहुगुरी समास है, व्युत्थान साधनम यस्या विद्यालय सा विद्या व्युत्थान साधन, व्युत्थान साधना विद्या यदि अयम अर्थ हो भगत तथा, तब ऐसा अर्थ हो जाएगा, पहले व्युत्थाय बाद में विदित्व करना हो तो ऐसा अर्थ होगा, माना व्युत्थान जो है ज्ञान का साधन है, यह अर्थ आ जाएगा। विदित्व कथम इत्यस्य प्रत्युक्त अर्थ पराश्रुति तस्माद इत्यादि का अयोज्य न्यास हेतु सिद्ध है, कहते हैं विदित्वा कथम विदित्व ये पाठक्रम में कैसा घटेगा विदित्व पठ अर्थक्रम से तो घट गया वित्थान के बाद जानना हो जाएगा पाठक्रम जब लेंगे विदित्व के बाद में वित्थाय लेना हो तो फिर कैसे घटेगा विदित्व कथम इत्यस्य विदित्व कैसे घटेगा कहने पर प्रत्युक्त अर्था पराश्रुति आगे श्रुति है ना बाल्य में तिष्ठासित आदि श्रुति है विदित्व बाल्य में तिष्ठासित ऐसा हो जाए क्या होगा जान करके फिर बाल्य भाव में रहेगा ये विधि हो जाएगा तस्माद इत्यादि का अयोध्या न्यास हेतु सिद्ध है। दूसरी बात तस्माद ब्राह्मण पांडित्य में निर्वृत्त बाल्य में तिष्ठासित आगे श्रुति है इसी उसको लेकर के अर्थ घटाना कहा और आगे भी चतुर्थ अध्याय भी ऐसे शब्द आने वाला है कहते हैं तस्मादेव विदित्वम तथा चोरण प्रचक्षति प्रवक्षति निशेष कर्म संन्यासम विद्याया साधनम श्रुति तस्मादेव वित्त ऐसा अर्थ आगे भी चतुर्थ अध्याय में भी आएगा कहते हैं क्या आएगा तस्माद एवं वित्त शांतो उदांत उपर तथ्य समाहित होता आत्मनि एवं आत्मान पश्चेत वह विधि है पश्चेत है विदिंग है वहां और चतुर्थ अध्याय में आएगा तस्माद एवं वित्त इतम तथा ऊर्वम प्रवक्षति आगे चतुर्थ अध्याय में बात आएगी चार चार देश में है चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण देश में कंडिका में है तस्माद एवं वित्त शांतोदांत उपर तत्व तिक्षु समाहित होता है आत्मनिर्भर आत्मान पश्चेत ऐसा सिर्फ वाक्य है और पश्चेत विधि है वहां भी ऐसा विधि मिल जाएगी यहां देखना हो तो बाल्य में तिष्ठासित है और आगे जाके देखना है तो पश्चेत आ जाएगा वहां तस्माद एवं वित्त शांतोदांत उपर तत्व तिक्षु समाहित होता आत्मनिर्भर आत्मान पश्चेत यह बता रही है तस्माद इतम वित्त इतम तथा जो अच्छा ऊर्वम प्रवक्ष आगे कहेगी निशेष कर्म संन्यासम विद्याया साधन से संपूर्ण कर्म का संन्यास जो है ना वो साधन संन्यास के विद्या के प्रति साधन है दिखाएंगे क्या होता है क्यों पहले वहां श्रुति आ रही क्या आ रही तस्मात शांतो एवं वित्त शांतो दांत उपरत तितिक्षु समाहित होता आत्मन एवं आत्मान पसंद पहले उपर तितिक्षु तक वहां लेकर के उपराम बता करके उस बात आत्मा में आत्मा को जाने ऐसा आता ज्ञान के साधन वित्थान है ऐसा दिखा दिया संन्यास दिखा दिया संन्यास साधन ज्ञानम निर्गत तत्राप्य श्रुति यथा तथा पराश्चात्र श्रुतय संति कोटिश संन्यास साधन ज्ञानम संन्यास है साधन जिस ज्ञान का ऐसा आगे की स्तृति भी यही बोलती है मान चतुर्थ अध्याय की स्तृति भी ऐसे बोलती है मान त्याग के बिना ज्ञान होने वाला नहीं है जब तक योगेश पुत्र पितृ बनाए रखे तब तक आत्मा के तरफ जा नहीं सकता आगे भी श्रुति है यहां भी बोल रहे श्रुति ये जो कंडिका जिस कंडिका में विचार कर रहे हैं यहां भी यही है बाल्य में तिष्ठासित आदि है यहां भी बोल रही है और आगे भी ऐसे कहती कहा संन्यास साधनम ज्ञानम निर्भक्ति अत्रापि च श्रुति यहां भी वही बोल रही श्रुति संन्यास के साधन बता रही श्रुति संन्यास को साधन बता रही किसका ज्ञान का साधन संन्यास ऐसा बोल रही है अत्रापि च श्रुति कहा यथा तथा पराशाय जैसे यहां है ना उसी पर तथा वहां भी यथा जिस प्रकार यहां बोल रही श्रुति सन्यास जो है ज्ञान का साधन है बता रही है लोकेशण आदित्यषण पुत्रेशण का त्याग ये ज्ञान का साधन वैसे परा चतुर्थ अध्याय में वैसे बोलती श्रुति चार चार तेईस में भी ऐसे बोली गई श्रुति तथा पराश अत्र श्रुत है शांति कोटिशा यही दो ही श्रुति नहीं हजारों करोड़ों श्रुतियां हैं इस बात को बताने योगेशा वित्तेषण पुत्रेषण का परित्याग पूर्वक ज्ञान प्राप्त होगा जब तक ये ऐसाओं में रहेगा ज्ञान नहीं होगा कहने वाली श्रुतियां करोड़ों है ज्ञानानुरोधी नहीं प्रवृत्ति प्राण नाम यह तथेहा स्मृतिर्भक्ति प्रत्यज्ञाथावेदी नाम देखो कर्म कांड में जिस जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे प्रवृत्ति होगी पुत्र की इच्छा होगी तो पुत्र संबंधी कर्म करेगा स्वर्ग की इच्छा होगी स्वर्ग से ज्ञान होगा तो स्वर्ग संबंधी कर्म करेगा जैसे कर्म कांड में श्रुति है ज्ञानानुरोधी नहीं अथवा जैसे ज्ञान होगा उस प्रकार के अनुरोध रखने वाली श्रुतियां हैं ज्ञानानुरोधी ने यदवत प्राणिनाम प्रवृत्ति प्राणिनाम यह ज्ञान के अनुरोधी प्रवृत्ति जैसे जानता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति होती प्राणियों की जैसे कर्म में है उसी प्रकार तथा यह भी माने सन्यास में भी ऐसे समझना श्रुतिर भक्ति प्रत्येक याथार्थ वेदिना, जो प्रत्येक याथार्थ तो चाहने वाले को लिए सन्यास साधन बताती है श्रुति, कहा ज्ञान का साधन है। ठीक है, हमें कहते हैं विदित्वा व्युत्था इति यथाश्रुतम वा पौर्वापर्यम अन्यथा वा इति संदेहान प्रति आस्पृहा। यहां तीन शंकाएं हो जाती है, तो पहले विदित्वा है, आगे व्युत्था पद है, यहां तो तमेतम ब्राह्मण विदित्वा ब्राह्मण व्युत्था पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण व्युत्था है अथवा भिक्षाचर विक्रम पहले विदित्वा बाद में व्युत्था पद है। तो इसको लेकर के कहा कि विदित्वा व्युत्था यदि यथाश्रुतम वा पौर्वापर्यम अन्यथा वा, जैसा सुनाई गया वैसे ही पढ़ना है या अर्थ करना है अथवा पूर्वा पर भाग करना, पहले व्युत्था है बाद में विद्युत्वा करना है अथवा दोनों करके अन्य प्रकार से करना है, तीन विकल्प खड़ा कर दिया। विद्युत्वा व्युत्था यदि यथाश्रुतम वा, जैसे सुनाई पड़ा यथाश्रुत पाठ यही लेना है करना है उचित होगा, अथवा पौर्वापर्यम पूर्वा पर भाग करना, पहले व्युत्था है मानना बाद में विद्युत्वा मानना, अथवा अन्यथा भाव अन्य प्रकार मानना। इति संदेहानं प्रति प्रत्याह, ऐसा संदेह करने वाले जो व्यक्ति होगा ना उसके प्रति यहां बोलते हैं वार्तिकार कहते हैं। तत्र पाठक्रम अनुसृत्य चेत क्या चाहते हो, वार्तिकार पूछते हैं यदि पाठक्रम का अनुसरण करते हो या अर्थक्रम का अनुसरण करते हो। ठीक है, तत्र माने पाठक्रम अनुसृत्य चेत यदि पाठक्रम का अनुसरण करते हो तो तदा वेदनम द्विविधम संभव, उसका आगे ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, एक को अपरोक्ष ज्ञान एक परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान के माध्यम से भी त्याग सकता है, अपरोक्ष ज्ञान होगा तो स्वतः त्यागेगा, स्वतः त्यागा त्यागा हुआ हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान के बाद में कोई साधन करेगा नहीं और पुत्रेषण अभित्रेषण लोकेषण होगी नहीं उसकी, स्वतः ही होगा और स्वरूप तो त्याग हो जाएगा। और यदि परोक्ष ज्ञान है तो साधन होगा उसका, व्युत्थान का साधन होगा, ये दो प्रकार के अर्थ करते हैं। दो ही है, एक जानने की इच्छा से संन्यास, एक जान चुका है उसका संन्यास, त्यागना यही है, यही ऐसाओं का त्यागना है, संन्यास को क्या संन्यास हो। पूर्वम इत्यादि कहा था, पूर्वम यदि विदित्व थे तदा तदा द्विधा प्रकल्पनम कहा था, यदि पहले विदित्वा पाठ आ गया जान लिया अपरोक्ष ज्ञान हो गया उस काल में दो प्रकार के भोगा, साप्त ज्ञान है या अपरोक्ष ज्ञान है, दो ज्ञान हो सकता है, परोक्ष ज्ञान है या अपरोक्ष ज्ञान, शब्द जन्य ज्ञान परोक्ष ज्ञान या अपरोक्ष ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है उसको, या दो प्रकार की कल्पना हुई कहा। ठीक है, हमें कहते हैं कथम तद्धि तत्व साक्षात्करण प्रयोजक ज्ञानम वा तत्र आद्यम प्रत्याह, वो कौन सा ज्ञान तद्वन ज्ञान कथम कैसा लेना, तत्व साक्षात्करण तत्व साक्षात्कार वाला ज्ञान है माने अपरोक्ष ज्ञान है वो, अथवा प्रयोजक ज्ञान प्रयोजक ज्ञान शाब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान तत्र आद्यम प्रत्यय, पहले वाला कहते हैं नहीं ये वाला पहले ज्ञान कौन सा, अपरोक्ष ज्ञान बोले, ज्ञान के बाद संन्यास है, अपरोक्ष ज्ञान वाला पक्ष पहले लेते हैं, ज्ञान स्वभाव वित्थान, वहां तो संन्यास स्वतः हो जाता उसको, क्यों ज्ञान का स्वभाव है, जब आत्मा को जान लिया शरीर आदि से पृथक आत्मा को जाना तो किसी की इच्छा रहेगी ना, वहां लोकेश वित्तेश्वर रहेगी, स्वभाव है ज्ञान स्वभाव से व्युत्थान है, ज्ञाय वस्तु पूर्व दादा ज्ञाय वस्तु जो आत्मा है उसके द्वारा उपरोध हो गया, सबका उपरोध हो गया, लोकेशन आदि का उपरोध हो गया, आवृत हो गया सब, व्युत्थान है चोदना अपेक्षा नाधिकारों को मर्तगा, व्युत्थान में विधि वाक्य की आवश्यकता नहीं होती उसके लिए, किसके ज्ञान हो चुका है उसके बाद में त्यागना हो उसके लिए त्यागने के लिए विधि वाक्य की आवश्यकता नहीं होगी, क्यों अधिकार नहीं उसके पास, शरीर आदि में अभिमान है ना उसके अधिकार है, यदि वाक्य के लिए अधिकार नहीं कहा। ठीक है, साक्षात्कार अवसाद व्युत्थान माने यही अपरोक्ष ज्ञान के बाद में व्युत्थान, साक्षात्कार पहले हो चुका है, चाहे इस जन्म के साधन हो चाहे पूर्व जन्म के साधन हो, जिससे भी साक्षात्कार हो गया ऐसी स्थिति हो, साक्षात्कार अवसाद व्युत्थान वस्तु स्वरूप अमृत, वस्तु स्वरूप है तो आप तो स्वरूप है वो होने से अनुसरण करके, तदात्मना एक स्थिति उसी रूप में स्थित है वो व्यक्ति स्थित होने से, तन्ना तत्र विधि, इसलिए वहां पर विधि होना संभव नहीं, त्याग करे कहना बनता नहीं, क्यों त्याग स्वतः ही हो गया वो स्वरूप है फलात् माने वहां तो स्वरूप फलात् फल रूप में बैठा हुआ है वो, वहां विधि की आवश्यकता ही नहीं है, स्वरूप है फलात् माने विधि अभाव वहां विधि नहीं है, साक्षात्कार विधि पुरुष संबंध से साक्षात्कार के द्वारा विधि और पुरुष का जो संबंध था विधि वाक्य का और उस विधि वाक्य सुनने वाला जो पुरुष होगा उसका संबंध का निराशा खंडित हो चुका है आवश्यकता नहीं जो साक्षात्कार हो चुका है उसको अधिकारी अभाव आज दूसरी बात अधिकारी नहीं उसका आगे विधि वाक्य श्रवण करने वाला अधिकारी भी नहीं वहां जो फल फल रूप में बैठा आत्मभाव में बैठा है तो द्वितीयम प्रत्यय दूसरा यदि है शाब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान उसके लिए बोलते हैं शाब्दी व प्रतिपत्ति सात वित्तानादि प्रयोजन कहा यही है ना। तो यदि शाब्द ज्ञान को लेते हो पाठ्यक्रम के अनुसार पहले विद्युत तो आगे वित्ताय लेना है उसमें शाब्द ज्ञान ये लेना हो तो व्युत्थान में प्रयोजिका वो लेना हो तो विद्यार्थो हिप बाल्य आदि तथोधम अभिदृष्ट का विधि हो जाए विधि वाक्य कौन बा गया बाल्य प्रतिष्ठा से आगे वाक्य आना है वो हो जाएगा इत्यादि कहा ठीक है हम कहते हैं शाब्दी अधित सांग स्वाध्याय अंग के सहित जिसने स्वाध्याय कर लिया व्याकरण आदि जितने अंग है वेद के पूरे अंगों के साथ जिसने स्वाध्याय कर लिया है उसका शब्दोत्था संन्यास पूर्व सर्वणादि प्रयोजिका अधिक शब्द से उत्पन्न हो गई क्या बुद्धि उत्पन्न हो गई संन्यास पूर्वक सर्वणादि प्रयोजिका अधीन संन्यास पूर्वक जो सर्वणादि को प्रयोजक करने वाली जो बुद्धि उत्पन्न हो गई उसकी यदि विदित्वा यदि उच्चते उसको कहा जाता तथा साक्षात्कारार्थम संन्यासादि विधि उसने साक्षात्कार के लिए संन्यास त्याग पहले त्याग हुआ नहीं है सुना है शाब्द ज्ञान हुआ है संन्यास आदि पूर्वक जो सर्वण होगा वो संन्यास का कारण है ऐसा सुना है उससे सुनकर के जो लगा हुआ था तो साक्षात्कारार्थम संन्यास आदि विधि उसके लिए साक्षात्कार के लिए संन्यास आदि विधि बाल्य निष्ठा से आगे आएगी आगे वाक्य आएगा कहा नो न अश्विन वाक्य विधि अस्थि लिंगादि अश्रवणादि लिंगादि नहीं लिंगादि होना चाहिए दो नकार होना चाहिए ननु अश्विन वाक्य न विधि अस्थि इस वाक्य में विधि नहीं है यहां कहा विधि वाक्य कहां है यहां विधि तो आदि में विधि वाक्य तो है नहीं कोई लिंग लोट तब्यत कहां आया है लिंगादि अश्रवणा लिंग आदि का श्रवण नहीं है ऐसा पूर्वादि कहेगा तो विधि कैसे मानेंगे उसके लिए सन्यास के लिए विधि विधि वाक्य क्या होगा उसको तत् कथम यह संन्यास आदि विधि फिर संन्यास आदि विधि के लिए परोक्ष ज्ञान जो है संन्यास आदि विधि के लिए प्रेरित करता है कैसे कहा गया शंका आ गई तो उत्तर देते हैं विद्यार्थो हिम बाल्यादिश तथोर्थम अभी दृश्य को कहा विधि का विषय बनेगा बाल्यादि बाल्य निष्ठा से आदि है आगे तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम निवृत्त बाल्य ने तिष्ठाशे तो तिष्ठाशे थे तो था तुम इच्छे तिष्ठाशे विधिर्लिंग आ गया तिष्ठाशे विधिर्लिंग विधि वाक्य है ऐसा समझना था यद्यपि यह विधिर न दृश्यते तथापि बाल्यादिर विधेय यदि विधि वाक्य नहीं फिर नहीं दिखाई पड़ता फिर भी बाल्यादि को यहां विधान करना चाहिए उस भाव से रहे माना ज्ञानोत्तर काल में कैसा रहे बाल्यादि अवस्था ज्ञान बल भाव से रहना बाल्य बोला जाता है बल से भाव बाल्य ज्ञान बल के द्वारा रहना अहम ब्रह्मास्म में रहना अहम मनुष्य में नहीं रहना यही है बाल्य उस रूप से रहे अथवा मान अपमान से रहित होकर रहना ये भी हो सकता है बाल्य का अर्थ जैसे छोटे बालक को मान अपमान कुछ भी नहीं है उस भाव में रहना बाल्य क्योंकि ब्रह्मसूत्र में कहा है सहकारी अंतर्विधेर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्याधिवत ऐसा सूत्र है ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय तृतीय चतुर्थ पाद में है सहकारी अंतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्याधिवत ऐसा है सहकारी जो आगे के जो वाक्य होगा ना सहकारी बन जाता है कहते हैं कौन होगा पक्षेण तृतीयम पक्ष से तृतीय होगा वो तृतीय कौन निध्यासन सर्वण मन निध्यासन जैसे विद्याधि जैसे कर्मकांड में विधि वाक्य है उस प्रकार समान हो जाएगा यहां विधि हो जाएगा तो निधिध्यासन विधि हो जाएगा किसके लिए परोक्ष ज्ञान के द्वारा सन्यास में विधि बनेगा निध्यासन ये ब्रह्मसूत्र सिद्ध किया है कहा यही कहना चाहते हैं आगे इसका अर्थ करेंगे स्वयं आएगा का सहकारी अंतर विधि थी व्यवस्था मुक्त इति न्यायादि युक्ति है ब्रह्मसूत्र है तिष्ठा से उत्तरत्र विधि स्पष्ट है यहां नहीं तो आगे सहकारी है ना जो तिष्ठा से आया कहा बाल्य ने तिष्ठा से वो विधि हो जाएगा विधि स्पष्ट विधि है उक्त न्याय द्योति ही शब्द कोई ब्रह्मसूत्र को दिखाने वाला ही शब्द लगा दिया वार्तिकार ने, कहते हैं विद्यर्थ हो ये ही अपि बाल्यादेश तथोर्धम दृश्यते इत्यादि ही इसने लगा। पाठक्रम पक्ष में वेदनम विभज्य, पाठक्रम पक्ष में दो ज्ञान का विभाजन किया, विदित्वा का दो अर्थ किया, अपरोक्ष ज्ञान अथवा परोक्ष ज्ञान। उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान काल में तो स्वतः त्याग हो जाएगा, तो स्वरूप तो त्याग हो जाना है, और परोक्ष ज्ञान काल में जानेगा आत्मा का स्वरूप जानेगा तो ये लोकेशन आदि को त्याग देगा। व्यवस्था मुक्ता दोनों प्रकार की व्यवस्था मान गए, विदित्वा का अर्थ दो लिए करके, श्रोतात् क्रमात् अर्थक्रम बलवान, ऐसा नियम है सुना हुआ जो क्रम है ना उसे अर्थक्रम बलवान होता है। अग्निहोत्रम जो होती है विभागु पचती वाक्य आता है, तो अर्थ क्या करते हैं पहले एवागु पकाता है, एवागु पचती अग्निहोत्रम जो होती है ऐसा अर्थ करते हैं, मतलब श्रौत क्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान। यहां भी पहले व्युत्थान उसके बाद ज्ञान, व्युत्थान के बिना कैसे ज्ञान, ये पक्ष अर्थक्रम है। अब उस पक्ष को बनना पहले सर्वत क्रम जैसे सुनाई पड़ा वैसा क्रम लेकर चले थे, अब अर्थक्रम को लेकर के चलते हैं। ये कहा श्रौत क्रमात् अर्थक्रमो बलवान इति पूर्वापर्यांतरम, पूर्वापर भाव से बताएंगे पहले वित्थाय अर्थ करेंगे बाद में विदित्वा, ऐसा लेना चाहते हैं वित्थाय इत्यादि का वित्थाय अथ विदित्व पूर्वापर्यम यदश्यते व्युत्थान साधन आदित्या इति अयम अर्थो भवेत तदा वित्थाया अथ भिक्षाचरण चलती है वित्थाया अथ विदित्वा उसके बाद में जान करके पहले ये तीनों योषणों का त्याग उसके बाद ज्ञान ऐसा यदि पौर्वापरिभाव लेंगे माने वित्थाय को पहले पढ़ेंगे और विदित्वा को बाद में पढ़ेंगे माने संन्यास के बाद में ज्ञान ऐसा मानेंगे तो क्या होगा तो कहते वहां यदा ईश्वर जब मान देता व्युत्थान साधना विद्या, विद्या कैसे व्युत्थान साधन वाली है संन्यास साधन वाली विद्या विद्या हो जाएगी। व्युत्थान साधना में बहुग्री समास करना, व्युत्थान साधनम यस्या विद्या है, जिस विद्या की साधन क्या है व्युत्थान है ऐसा विद्या यदि अयम अर्थो भगत तथा ऐसे अर्थ हो जाएगा माने ज्ञान के साधन संन्यास है ये ज्ञान अर्थ होगा। कहा श्रौत कर्म व्यवच्छेद छेदों को अथ शब्द, श्रौत कर्म के व्यवच्छेद करने का अथ शब्द दिया माने वित्थाया अथ विदित्वा, तो अथ शब्द जो सुनाई हुआ जैसे शब्द क्रम है उसको छोड़कर के अर्थक्रम को लेने के लिए अथ लगाया। तत्र ज्ञान से श्रवणादि द्वारा संन्यास साधन इति उत्तम भवति, वहां क्या होगा ज्ञान जो है श्रवणादि के द्वारा संन्यास साधन होगा माने श्रवणादि के बाद में त्यागेगा लोकेश द्वितीय पुत्र श्रवणादि के बाद त्यागेगा, श्रवणादि के माध्यम से परोक्ष ज्ञान होगा तो साधन बन जाएगा किसका संन्यास, ज्ञान का साधन बनेगा संन्यास यही है उस पक्ष में। वित्ताय विदित्वा अथवा भिक्षा चरण चरण ऐसा लेना हो, भिक्षा चरण चरण विधि नहीं है किंतु आगे विधि है बाल्य निष्ठा से विधि है ऐसा लेना है। तो तत्र ज्ञान से श्रवणादि द्वारा, इसमें ज्ञान जो है श्रवणादि के द्वारा संन्यास साधन, संन्यास साधन वाला ज्ञान है ऐसा अर्थ हो जाएगा, संन्यास पहले बाद में ज्ञान ये अर्थ आ जाएगा। कहा व्युत्थान साधना विद्या इत्यादि कहा था व्युत्थान साधन वाली ज्ञान है विद्या है। कहा पाठक्रम संन्यास धी साधन तो सिद्धेर न असव अनुसर गई इतिहास, पाठक्रम है जैसे पहले विदित्व बाद में उत्थान है पाठक्रम है, संन्यास से दे साधन तो असिद्ध फिर ज्ञान का साधन नहीं बनेगा संन्यास, पाठक्रम में पहले जाना उसके बाद संन्यास कोई साधन थोड़ी बनेगा, बाद में होने वाला साधन नहीं बनता तो संन्यास साधन नहीं होगा पाठक्रम के अनुसार। ये संज्ञा आ गई पाठक्रम है संन्यास से जो संन्यास है व्युत्थान है वो या व्युत्थान शब्द से कहा हुआ है उसको संन्यास बोल रहे हैं, पाठक्रम में संन्यास जो है वह धी साधन तो असिद्ध ज्ञान का साधन नहीं बनेगा ना फिर शंका असिद्ध न असव अनुसरणीय फिर माने इसको नहीं लेना चाहिए ज्ञान के साधन व्युत्थान है ऐसा नहीं अनुसरण नहीं करना चाहिए शंका आ गई। उत्तर देते हैं विदित्वा इत्यादि कहा विदित्वा कथम इत्यस्य विदित्वा कैसे बनेगा इसमें सर्वोत्तर क्रम में जो ऐसा आया उसे विदित्वा व्युत्थान करके ये कैसे आएगा कैसे प्रत्युक्तार्थ पराश्रुति इसे उत्तर देने वाली आगे श्रुति है बाल्य प्रतिष्ठाशित आदि के है तस्मात इत्यादि का योग्य जो तस्मात है तस्मात ब्राह्मण पांडित्य निर्वृत्य बाल्य प्रतिष्ठाशित वो वाक्य आएगा ठीक है। विदित्वा विद्वान इति मते जो विद्था विदित्वा विद्वान जो सर्वोत्तर क्रम है जैसे सुनाई पड़ा वैसे मत है संन्यास से वेदना साधनत्व प्रथम, संन्यास जो है वेद ज्ञान के साधन कैसे बनेगा, पहले जान लिया तो फिर संन्यास क्या है, साधन नहीं बनता, ये शंका है। नहीं पश्चात भावी पूर्व सिद्ध से हेतु, बाद में होने वाला पहले जो सिद्ध वस्तु उसका कारण नहीं बनता, तो वेदता विद्या कैसे घटाएंगे सर्व तो यथाक्रम पाप में चौद्यम परिहतुम, ऐसे प्रश्न का खंडन का निग्रह। तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम इत्यादि श्रुति, तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम निर्वृत्य बालिन तिष्ठा से दादी है श्रुति। तत्र ही प्रयोजक ज्ञान बता संन्यासी, जो प्रयोजक ज्ञान वाला सन्यासी होगा, परोक्ष ज्ञान है जिसके पास, परोक्ष ज्ञान के द्वारा जिन्होंने लोकेश्वर पुत्रेश्वर पितृष्ण त्याग दिया है उसके लिए सन्यासी ना पांडित्यादि विधेय दे, तो ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा उसमें किस रूप में पांडित्य श्रवण परिपक्व होना पांडित्य कहलाता है, पांडित्य निर्वृत्य पालन उस बात ज्ञान वाल भाव से रहना चाहिए, ये विधि हो जाएगी उसके लिए। अतः संन्यास से धी हेतुत्वार्थम, संन्यास जो है ज्ञान का हेतु है, अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु हो जाएगा। विपरीत क्रम जैसे विपरीत क्रम में जैसा होता है संन्यास ज्ञान का हेतु होता है, पाठक्रम में भी ना बनते पाठक्रम में भी लग जाएगा, परोक्ष ज्ञान के बाद सर्वनादि के द्वारा परोक्ष ज्ञान हो गया, उसके बाद में बाल्य प्रतिष्ठा से दुर्भाग्य रहना यदि बन जाएगा। पौर्वा पर दो प्रकार, चाहे यथा श्रवण श्रुतार्थ करो विदित्वा विद्वाय करो, चाहे विद्वाय विदित्वा करो, दोनों स्थिति में संन्यास से श्रवण द्वारा ज्ञान उपाय तुम, संन्यास जो है ना श्रवण के द्वारा ज्ञान का उपाय है, जब तक लोकेशन आदि का संन्यास नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, दोनों में स्थिति है। तत्र वाक्य शेषम प्रमाण, इस स्थिति में चतुर्थ अध्याय के वाक्य में आएगा ये कहना चाहते हैं, तस्माद इत्यादि है, तस्माद एवं विद इतम तथा च उर्वम प्रत्यक्षते प्रवक्षति का, आगे चतुर्थ अध्याय में ऐसे शब्द आएंगे, तस्माद एवं विद शांतोदांत करो समाहित होभूत आत्मनिर्वात्मा में पश्य, वो वाक्य इसी के लिए है। एवं श्रुति इति संबंध, तस्माद एवं मने इस प्रकार के श्रुति लेना उसके साथ संबंध करना, आगे श्रुति शब्द है ना उसके साथ संबंध करना कहा, श्रुति शब्द का एवं श्रुति इस प्रकार की श्रुति बाद में अंतिम श्रुति शब्द है उसके साथ एवं का एवं श्रुति कैसे श्रुति, तस्माद एवं वित इत्यादि श्रुति ठीक है, कहते हैं तत्र उपरत शब्द है वो श्रुति में चतुर्थ अध्याय में ना शांतो दांत उपरत उपरत शब्द क्या लेना संन्यास करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, ये तीनों यशोणों का त्याग सही है। तत्र मैं उस श्रुति में चतुर्थ अध्याय में श्रुति आई है, तस्माद एवं वित शांतो दांत उपरत प्रतिक्षु समाहित हो गुप्ता आत्मनिर्वात्मा पश्य उस श्रुति में तत्र उपरत शब्द है ना वहां पर है श्रुति में उपरत शब्द है चतुर्थ अध्याय में है यहां नहीं है। विद्या साधना संन्यासो विदाशित, ज्ञान के साधन तया ज्ञान का साधन संन्यास है, उपरत शब्द पहले आया। न केवलम वृद्धारण्यक श्रुत आत्मधि साधन तया संन्यास विधि, केवल वृद्धारण्यक श्रुति में ही आत्मज्ञान के साधन रूप से संन्यास का विधान नहीं है, लोकेशन आदि का त्याग का विधान नहीं है, किंतु किंतु श्रुत्यंतर अन्य श्रुतियों में भी इस चर्चा कोटि सा बोल दिया भाषा करोड़ों श्रुतियां ऐसे बोलती है, माने संन्यास जो है ज्ञान का साधन है, यदि वैराग्य के बिना संन्यास है तो आगे जाके बिगड़ जाएगा बाकी, यदि लोकेशन सता रही होगी तक तो उसका फिर ज्ञान होना व्यर्थ हो जाएगा, रावण के ज्ञान जैसा हो जाएगा, रावण भी ज्ञानी था शास्त्रीय ज्ञान था उसको, किंतु लोकेशन विद्वेश आदि परेशान था, एक संन्यास इत्यादि कहा था, संन्यास साधन ज्ञानम निर्वक्तृत्वाच श्रुति कहा, यथा तथा पराशात्र श्रुतय संति कोटिश इत्यादि कहा ठीक है। अपिकार चकार अपिकार अपि और च दो शब्द दिया कहते हैं शुद्ध भारतीय में, अपि और च दो है भारतीय में कहने के लिए, संन्यास साधनम ज्ञानम निर्भक्ति अत्र अपि च श्रुति, अपि और च ये दो विषय क्या लेना है भारतीय में, अपि और च दो दिया उसके लिए बोलते हैं अपिकार चकार, ये कार एक प्रत्यय होता है वर्णात्कार, जैसे ककार मारे ककार का अर्थ क्या है क, खकार माने ख, व्याकरण में से भारतीय के वर्णात्कार वर्ण से कार प्रत्यय लगाया जाता है। और राग इफ कभी रकार बोलते हैं कभी रेफ बोलते हैं, र से इफ प्रत्यय भी होता है और कार तो होगा ही, वर्ण ही हो कार होगा तो रकार बनेगा, और इफ लगाएंगे तो र आगे इफ रेफ राग इफ, ऐसे ऐसे बात है, छोटे छोटे बात है। तो अभिकार चकारों का अभिकार और चकार अपी और च, ये दो को अभिकार चकार कहा है भारतीय में, जो अपी और च दिया है उसका पूर्वोत्तर वाक्य परामर्शार्थ हो, पूर्व वाक्य मान तृतीय अध्याय और पर वाक्य चतुर्थ अध्याय, ये दोनों को संबंध करने के लिए तृतीय अध्याय में जैसे आया चतुर्थ अध्याय में वैसे आना है, इसके लिए परामर्शार्थ हो। तो अग्रे ले सतो दर्शित है, उसको आगे संक्षेप में दिखाया जाएगा, श्रुति दिखाएगी। कहा नमो प्रामाणिको भी संन्यास कस्मात त्रयोदक ज्ञान बता आदिये कर्मानुष्ठानात अभिलषित लाभात तत्राह पूर्वादि, आगे कर्मकांडी आके शंका कर रहे, हमारा ज्ञान इष्ट है ठीक है। प्रामाणिको भी संन्यास, संन्यास यदि प्रामाणिक है, लोके समादित्य पुत्र समादित्य आज्ञा यदि इष्ट है, प्रामाणिक है, शास्त्र में चर्चा है, प्रामाणिक है। कस्मात त्रयोदक ज्ञान बता आदिये, फिर शास्त्रीय ज्ञान जो हो गया आत्मात्मा का ज्ञान हो गया जिसको, उसके लिए क्यों आदर दिया जाता है? प्रयोजन ज्ञान जिसमें है, शाब्द ज्ञान जिसको हो गया है उसके लिए सन्यास है, क्यों कहा है सब? मान जो इष्ट पदार्थ प्राप्त होना वो तो कर्म से प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान को क्यों आदर दे रहे हैं आप? ठीक है, मानो प्रामाणिक भी संन्यास, संन्यास यदि भी प्रामाणिक है, फिर भी कस्मात प्रयोजन का ज्ञान बता आदरियते, प्रयोजन ज्ञान शाब्द ज्ञान क्यों कहा जाता है? कर्मानुष्ठानात अभिलषित लाभा, कर्म के अनुष्ठान से ही संन्यास हो जाएगा, आपको संन्यास चाहिए ना, तो ज्ञान को क्यों मानना, यहां ज्ञान की आवश्यकता क्यों, कर्म से ही हो जाएगा, ये शंका आ गई। तत्र ज्ञान इत्यादि शब्दों से कहा था ज्ञानानुरोधी ने यदवत प्रवृत्ति यह प्राणिनाम कहा था, प्राणियों की प्रवृत्ति जैसे ज्ञान की अनुरोधी होती है, प्रवृत्ति जैसे हो, जैसे ज्ञान होगा वैसे प्रवृत्ति होगी, ठीक इस प्रकार यहां भी तथा यहां भी श्रुति भक्ति प्रात्या प्रत्येक यथा वेद, यहां भी इस प्रकार श्रुति भक्ति यदि आत्मा यथार्थ के लिए क्या है, संन्यास प्रकार मानते, किसको मानती है? यथा यह कर्म है, जैसे यहां लोक में कर्म में कामी नाम जो कामी पुरुष होगा उसका स्रोत ज्ञानात प्रवृत्ति, स्रोत ज्ञान से कर्म प्रवृत्ति, स्वर का इतना सुना स्रोत ज्ञान हो गया प्रवृत्ति हो जाती है, तथा उस प्रकार तत्यागे भी उसके त्याग में भी प्रयोजक ज्ञान बदाम, जैसे स्वर्ग काम को यज्ञ ये प्रयोजक वाक्य है ना, उसके द्वारा जैसे कर्म में प्रवृत्ति होती कर्मकांडी होगी, उस प्रकार यहां भी ज्ञान के जो प्रयोजक वाक्य हैं शाब्द ज्ञान हो गया, आत्मा अनित्य है शाश्वत है अनात्मा अनित्य है इत्यादि ज्ञान होने पर ज्ञान बदाम प्रवृत्ति में भक्तों उसे ज्ञान में प्रवृत्ति हो जाएगी उसकी श्रुति भक्ति श्रुति ऐसा कहती हुई श्रुति, तथा च कर्मणी व संन्यासे प्रवृत्ति अवश्य भाविनी विवेकी नाम, इसलिए कर्म में जैसे प्रवृत्ति होती है ना अविवेकियों की, वैसे विवेकियों की ज्ञान में प्रवृत्ति संन्यास में प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे अविवेकियों की प्रवृत्ति कर्म में है श्रवत ज्ञान के द्वारा, उसी प्रकार वही श्रवत ज्ञान के द्वारा ज्ञानी की प्रवृत्ति विवेकी क्या होगी, प्रवृत्ति संन्यास में होगी, कर्म त्याग में होगी, ये बता दिया, समय हो गया है फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।